Адкрыццё апостала Яна, раздзел 3. І анёлу царквы, што ў сардах, напішы. Гэта вось кажа той, які мае 7 духаў Божых і 7 зорак. Ведаю ўчынкі твае, што маеш імя, што жывы, ды ёсць мёртвы. Чувай і ўзмацняй рэшту, якая мелася загінуць, бо не знаходжу ўчынкаў тваіх выкананымі перад Богам маім. Дык памятай, як ты атрымаў і чуў, і захавай, і навярніся. Бо калі не будзеш чуваць, прыйду да цябе як злодзей, і не будзеш ведаць гадзіну, у якую прыйду да цябе. Але вось маеш у сардах некалькі імёнаў, якія не плямілі вопраткі свае. Яны будуць хадзіць са мною ў белі, бо яны дастойныя. Хто пераможа, апранецца ў вопратку белую, і не выкраслю імя яго з кнігі жыцця, і выяўлю імя яго перад айцом маім, і наведу ў анёлаў яго. Хто мае вуха, няхай слухае, што дух кажа цэрквам. І анёлу царквы, што ў Філадельфіі, напішы. Гэта кажа святы і праўдзівы, які мае ключ Давідаў, які адкрые і ніхто не замкне, а замкне, то ніхто не адкрые. Ведаю ўчынкі твае. Вось адкрыў перад табою дзверы, якія ніхто не можа закрыць, бо ты, хоць маеш мала моцы, але захаваў слова маё і не выракся імя майго. Вось дам табе з сінагогі шатана, з тых, якія сябе называюць юдэямі, а іменя ёсць, але падманваюць. Вось зраблю ім, што прыйдуць і паклоняцца табе ў ногі, і даведаюцца, што я ўзлюбіў цябе. Бо ўхаваў ты слова цярплівасці маёй, і я цябе ўхаваю ў гадзіну спакушэння, якая прыйдзе на ўвесь свет зводзіць жыхароў на зямлі. Прыйду хутка, трымай тое, што маеш, каб ніхто не скраў вянца твайго. Хто пераможа, таго ўчыню калонай у святыні Бога майго, і больш з яе не выйдзе, і напішу на ім імя Бога майго і імя горада Бога майго, новага Єрусаліма, які сыходзіць з неба ад Бога майго, і імя маё новае. Хто мае вуха, няхай слухае, што дух кажа цэрквам. І анёлу царквы, што ў Лаадыцэі, напішы. Гэта кажа Амін, сведка верны і праўдзівы, пачатак тварэння Божага. Ведаю ўчынкі твае, што ты ані халодны, ані гарачы. О, каб лепш халодным ты быў або гарачым. Але за тое, што ты цёплы, ані халодны і не гарачы, я выкіну цябе з вуснаў маіх. Бо кажаш ты, багаты я і забяспечаны, і нічога мне не трэба. І не ведаеш, што ты бедны, і найнешчаслівейшы, і ўбогі, і сляпы, і голы. Раю табе купіць сабе ў мяне золата агнём ачышчанага, каб быў забяспечаны, і белую вопратку, каб апрануўся, і каб не паказалася нікчэмнасць галізны тваёй, і масць, каб памазаў вочы свае і бачыў. Бо я тых, якіх люблю, дакараю і караю. Дык будь руплівы і навярніся. Вось стаю ў дзвярах і стукаю. Калі хто пачуе голас мой і адчыніць мне дзверы, увайду да яго і павячэраю з ім, а ён са мной. Хто пераможа, таму дам сядзець са мною на маім пасадзе, як я перамог і сеў з айцом маім на яго пасадзе. Хто мае вуха, няхай слухае, што дух кажа цэрквам.